Irònica, sarcàstica, fabulosa, des d'Austràlia, Nicole Taylor, a Musicòpolis, amb Everybody's Got Two Dogs. And the sunshine falls on the top of my head. My earbuds feed me a river of notes. A supermarket trailer's far from home. Plastic bottles all over the path. Like a man-made garden that will never die. Crossing the river on a windy bridge. And everybody's got two dogs. One dog, two dog, everybody cute dogs. Little dog, big dog, all day long. Chasing up tennis balls late in the day. Happy all over, cause life is play. One in the swing and one on the seesaw. Tongues hanging out like little red flags. One dog's never enough. Proper dog always gotta have two mutts. Mud bottles everywhere, dogs will find. So dirty, but they don't mind. Heaven is a walk on a beautiful day. And everybody's got two dogs. One dog, two dog, everybody cute dogs. Little dog, big dog, all day long. Chewing on big sticks late in the day. Happy or lover, cause life is play. Little dogs play in the big dog league. Dogs don't care about breed. Show them a lead and give them a call. Dogs won't keep you waiting at all. Everybody's got, everybody's got, everybody's got two dogs. Everybody's got, everybody's got, everybody's got two dogs. Everybody's got, everybody's got, everybody's got two dogs. Everybody's got, everybody's got, everybody's got two dogs. Two dogs better than one, I suppose. Won't tear up your rug when you're not at home. Crossing the river in the evening light. One on your left and another on your right. Everybody's got, everybody's got, everybody's got two dogs. Everybody's got, everybody's got, everybody's got two dogs. Everybody's got, everybody's got, everybody's got two dogs. Everybody's got, everybody's got, everybody's got two dogs. Everybody's Got Two Dogs, aquesta és la música que ens portava Nicole Taylor a través de la nostra sintonia, la de Musicòpolis, la capital de la música, presentant-te tots aquests nous senzills i bones creacions que ens arriben des del mercat discogràfic internacional. Thank you. Aquesta és la música de The Stripes, Blue Collar, abans de Dillinger Escape Plan, and One of Us is the Killer, un dels nosaltres és l'assassí. Blaumut, les 7 i quart. Les 7 i quart i m'he adormit al plat, volen cafeteres i trossets de pa. La teva estrella, el meu circuit urbà, corre, corre, que no queda temps per mai. Anticiclons en totes direccions, sense canvis a la vista ni estacions. Sóc un calaix massa farcit de trons, un telescopi busca l'horitzó i no hi és. Que no. Estres, pedres i coralls i un arbre passatger s'ho mira, com s'ho mira. Les antenes a les mans rastregen tot l'oxigen, no hi ha oxigen. Estres, pedres i coralls i un arbre passatger s'ho mira, com s'ho mira. Les antenes a les mans rastregen tot l'oxigen, no hi ha oxigen. Més bonica que he trobat, té 14 pàgines i totes són en blanc. Sento forquilles que fan truites per sopar, una cerveseta a vespres amb olor de mar. Fa olor de mar. Pedres i coralls i un arbre passatger s'ho mira, com s'ho mira. Les antenes a les mans rastregen tot oxigen, no hi ha oxigen. Estres, pedres i coralls i un arbre passatger s'ho mira, com s'ho mira. Les antenes a les mans rastregen tot oxigen, no hi ha oxigen. Benzina sobre l'astre blau, cau del cel, un radar camina sobre el mar, no hi ha vent, no hi ha vent, 3.000 punts i núvols de cartró, sóc del temps, pedres i coralls i un arbre passatger s'ho mira, com s'ho mira. Les antenes a les mans rastregen tot l'oxigen, no hi ha oxigen. Estres, pedres i coralls i un arbre passatger s'ho mira, com s'ho mira. Les antenes a les mans rastregen tot l'oxigen, no hi ha oxigen. like the biggest sin to me. And where there was war, I wouldn't walk away. But after a time, I Hope, amb la meravellosa veu i la companyia a través de Musicòpolis de Rebecca Ferguson. És la teva radiofórmula d'actualitat a través de Musicòpolis. Robbie Rivera i Marcel Remix, Move Your Ass. Mou el pandero, Move Your Ass. Un remix que no l'escoltarem tot perquè és llarguíssim. pallissa d'aquests remixos que ens aporta Marcel Remix, el tema de Robbie Rivera, Move Your Ass, mou el teu pandero, allà on l'esquena perd el seu nom. Ritmes eminentment molt ballables per qui li agradi això del món de la discoteca. Jo sóc d'una altra raça, jo sóc d'una altra època, jo sóc d'un altre estil. Eros Ramazzotti presenta el senzill de l'àlbum Somos Dos. Es diu Antes de ti. Quería hacerse ver. Era fría mi sonrisa. Esto antes de ti, antes de ti. Era hielo en el desierto, sin saber qué decidí. Tenía todo y no era nada. Eso antes de ti, antes de ti. Era como una bandera que esperaba el viento, como un sorbo de agua fresca, la garganta sorprendes todavía. Todo lo que haces tú siempre me maravilla. Cuando no eras mía y sin dudar sabes bien que ya no creía más. Yo antes de ti era rabia que condena, pero sabe perdonar. Que yo no había amado antes, no lo hice tan bien. Antes de ti vuela un beso por el aire, se ha perdido. Como un día más de fiesta, tú sorprendes todavía. Todo lo que haces tú siempre me maravilla. Cuando no eras mía y sin dudarlo ahora, tú sabes bien que ya no creía más. Antes de ti, antes de ti, yo antes de ti, antes de ti. Sorprendes todavía. Todo lo que haces tú siempre me maravilla. Cuando no eras mía y sin dudarlo ahora, tú sabes bien que ya no creía más. Yo antes de ti. Somos, el tema, o l'àlbum d'Eros Ramazzotti, del qual escoltarem més d'una cançó també a través de Musicòpolis. Mitjançant el nostre espai anem acabant després d'aquest Antes de ti, és Volvit amb Lola Montez, una de les peces de Low Lounge Gentlemen and Shady Ladies, que és l'àlbum d'aquesta formació amb la composició de Michael Shawn Paulson. Feel the fire when she walks, Lola Montez, so beautiful. Shade in the temper, them blinding your eyes with a spark.